rasa cinta di hatiku telah hilang. Ora ono gunane aku mikir nih kowe, gambar waru ning atiku wis tak ganti kembang rawe. Kau gini.